Je wilde altijd trainer zijn. Je hebt zo ver gereisd. Weg van vrienden en gezin. Je leerde hoe een offer voelt. Voortaan weet je nu de prijs. Maar wat je zeker weten moet, zelfs helden willen een helpende hand. Wat je ook wil, wat je ook zoekt, weet dat je op me rekenen kan. Niemand zal altijd wachten, want nooit ben je ver van huis. Jij wist wel hoe het moest en welke weg je in wou slaan. Wees trots op wat je hebt gedaan en hoe je leven is gegaan. Als je toch nog eens angstig bent, dan komen wij naar je toe gerend. Wat je ook wil, wat je ook zoekt, weet dat je